www.attableeg.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ben de dostum bulduğumu kuşu uzun ki bina par hatta is mamul ko mein pura nahi kar raha tha. Aaj ittefaq se hamare ek doctor Imdad Ali Shah jo bahut bade doctor hain ko alim hua. Woh bahut si kitabein leke aaye Karnataka se. Usme ek kitab ye bhi hai jo niyaton par hai. Maine kaha bhi hai niyat achhi niyat karke isi ko thoda sa suna do. پر کتاب لیا ہے تاکہ مختصرا اس کے بیان کو مضمون کو مختصر طور سے بیان کر دو. فرماتے ہیں کہ مسجد میں آنے کے لیے 10 نیت کرنی چاہیے. 10 نیت ہمارے مشکات کی شرح ایک ہے مظاہر حق، اس میں تو بہت نیتیں لکھی ہیں. ابھی 2-4 دن پہلے بھی ایک ذکر تھا، میں نے بیان کیا تھا اتفاق سے یہ کتاب آ گئی. ایسی ایسی بہت سی کتابیں آئی ہیں، لے آئے ہوں کو ذوق ہے. ڈاکٹر بہت بڑے ڈاکٹر ایشیا کے مشہور ڈاکٹروں سے آئے ہیں، اللہ کا آتے رہتے ہیں، مہینہ 2 مہینے کے بعد آ ہی جاتے ہیں. 2 سال وہ کتاب سے بھی بہت ذوق ہے ان کا، خود بہت بڑا کتب خانہ ہے، بہت بڑا کتب، میں گیا ہوں وہاں، بہت بڑا کتب خانہ. اللہ کا ذوق ہے علمی، اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر دے کہ ہمارے کتب خانے میں بہت سی کتابیں لے آئے. بہرحال یہ کتاب بھی مختصر سی ہے مگر نیت کے بارے میں ہے. ہمارے حضرت ماں شاہ سلطان صاحب نے بھی نیت کے بارے میں بیان کیا ہے، پوری ایک جلد ہے نیتی کے بارے میں. اس کو بہت علماء نے پسند کیا ہے، بہت پسند کیا. یہاں تک کہ لوگ خرید کر کے کینیڈا وغیرہ لے گئے اس کو، یہاں تک کچھ پتہ بھی نہیں ہوگا. حضرت ماں شاہ سلطان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جلائے خیر دے. جو کچھ ہم لوگ پاس ہے انہیں کی طرف سے، انہیں کا سنا ہوا، انہیں سے پڑھا ہوا سب کچھ ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے. جو کچھ پڑھا پڑھائے اللہ اجر عظیم ان کو عطا فرمائے. چونکہ نیت پر تو بس کرتے ہی رہتے تھے، ہم لوگ پڑھتے تھے بڑے سے میں. فرماتے تم کس لیے پڑھتے ہو، یہ عام سوال تھا. دوسرے تیسرے دن تو سوال ہو ہی جاتا تھا، ہم لوگ کہتے تھے پڑھیں گے پڑھیں گے تو خوش ہو جاتے. یہ نیت مسجد میں آنے کی نیت کیا ہے؟ نوائے تو زیارت اور غریب جلد جلالو بھی میں پہلی نیت یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں. یہی کتنی بڑی بات معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شرار کیا جا رہا ہے، فلاں حاکم بھی جا رہے ہیں، ان سے ملاقات ہوگی تو خوشی ہوتی ہے. یہاں رب العالمین کے گھر میں آ پائے. اللہم افتح لنا ابواب رحمت، اے اللہ ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں، اذن آپ اپنے رحمت کے ابواب کو کھول دیجیے. معمولی تو ہے ہمارا رسم کا بھی دیتا ہے آدمی، نہیں اتنا میں نے ابھی بھی ڈاکٹر میں نے کہا بھی تھوڑا سا عربی تمہیں کو پڑھنا چاہیے، پڑھا ہے اتنا تو سمجھو. ابھی کہا ہے نا تین شب اللہ افتح اخبار قلوبنا بذکرک، اور کیا ہے اللہ افتح ابواب رحمت کے بعد، یہ پڑھتے اللہ رحمت کے ابواب کو کھول دیجیے. یہ کہہ رہے ہیں نوائے تو زیارت جلیل جل جلالہ پھر میں، یہ الفاظ ہو گیا ہے. میں نے نیت کیا رب جلیل کی زیارت کا، جس کا جلال اس کے بیت میں بہترین ہے اور عظیم ہے، کہ اس سے بڑھ کے بھی جلال ہے، نہ اس سے باقی کسی کا مت ہے. اللہ سن رہا ہے، قبول فرمائے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ بھی کر سکتے. نوائے تو زیارت الجلیل، کیا عمدہ الفاظ، طویل ہے، اس کو مختصر کر کے پھر لکھا انہوں نے. نوائے تو زیارت الجلیل جلال ہو کی بیٹھی جلد جلال ہو کی بیٹھی. میں زیارت جلیل رب جلیل اللہ جلیل، ہم نے نیت کیا کہ ہم اس کے گھر میں جا رہے ہیں. اللہ افتح اخبار اللہ افتح ابواب رحمت، وہ دعا پڑھنا ہوتا تو جو ہے وہی یاد رہے. اللہ نوے تو زیادہ جلی حق و جلالی بھی بیٹھے. دوسری بات کیا ہے؟ اَنْ يَحْتَرَ لِي أَحْدٌ فَأَكُونُ مِنْ أَحْلِ كَرَامٌ وَشَفَاةِ سَلَّةٌ. یہ کہ حاصل ہو جائے ہمارے لیے عہد اور ہم اہل کرام میں سے ہوں گے, ہم اللہ سے عہد کے لیے آئے ہیں, ہم اپنی بات کہیں گے, ان کی بات سنیں گے, وہ قبول فرمائیں گے, ایک معاملہ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. اس سے بڑھ کے کیا دو, اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ نیت ہے سامنے آئے یعنی آئیے ضرور بھی پہلے رب عہد, اس سے نیت کریں کہ ہم اپنے رب سے ایک عہد کر لیا ہے. فیکون من اہل کرام, آپ نے فرانسی گفتگو ہی بات ہوئی تھی, اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. نیت کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سے عہد کرنے کے لیے آئے, داری کے اللہ سے عہد کر کرنے کا کتنا بڑا مرتبہ, ایک معمولی ملک سے عہد کر جاتا ہے کرتا ہے فلاں سے بات ہوئی, یہاں اللہ رب العزت سے عہد کر جاتا ہے. الزیاد و زبان کہاں سے راہ غلط ارے تھے زیاد, اور اس زیادتی کے لیے کہ اہل جنت حسرت کریں گے مسجد میں آنے کے لیے, اہل جنت بھی کاش کہ ہم کو جنت میں وہ ایسی جگہ ملتی جن میں ہم آتے جاتے, اللہ نے ہم کو جو دیا ہے اس آنے جانے پر اہل جنت حسرت کریں گے کہ کتنا بڑا عمل ان لوگوں کو حاصل ہو رہا ہے. رابعہ اصحاب قدر بیت ملتی وسرت نے جامت سنا, اور مسابقہ کرنا ہے اور سرحد کرنا ہے ندا کے واسطے, اللہ اقامت ربوبیت اللہ کی طرف سے ندا ہوئی کہ آؤ رب کی طرف, خدا کی طرف آؤ, عبادت آؤ, اس کی طرف سبقہ کرنا خود ایک بہت بڑا فرض ہے. اذان ہوئی کہ آؤ ہم آ رہے ہیں دوڑے ہوئے, یہ مسابقہ جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میری پکار پر دوڑا ہوا آ رہا ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, میرا بندہ اللہ کی طرف سے اجابت ہوئی ہے, ہم اس کو قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ان کے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہو اور مؤذن کی اذان ہو, عارف کہتے ہیں کہ چھوڑ دو عرش پایا کو, آؤ مؤذن کی اذان کا جواب دو, اور جو اذان سے پہلے آتے ہیں ان کی کتنی فضیلت ہو جائے. عارف سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہو ادھر مؤذن کی اذان ہو جائے, کہا چھوڑو عرش پائے کو, آؤ زمین پر, خدا کا منادی تم کو بلا رہا ہے. یہ عارفی کا سچا تھا اس کو. اور پھر یہ بھی کہا کہ پھر جا کے عرش کو پکڑ لو. اللہ ایسے علوم ہے, اتنی کتابیں ہیں کہ کیا. تیسرے المسار ہوتے مشور ہوتے جاول دیتے جا اداؤ رمان, پانچویں چیز ہے اداؤ لمن اللہ پھر مبتر ادا, اللہ نے جو فرض کیا ہے اس کی ادائیگی کے لیے تمہاری نیت کرو. اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے یا اے الذین آمنوا کتب علیکم, یہ تو یہ ہے یا حل یا اے الذین آمنوا ساری میرا مقبر جن میں تو دیکھوں یا نور, یہ ہے یا نور دیا نیوم جمع یا نور دیا نشراط نیوم جمع بس آؤ علاج کے لیے اللہ کا حکم ہے, تو اس امر پر عمل کرنے کے لیے ہم چلے ہیں. اللہ کو چیز بدل پسا ہے میرے بندے, میں نے کہا دیا سب کام دھام چھوڑ کر کے بھاگا جا رہا ہے آ رہا ہے. اس کے لیے بھائی ہمارا تو مسجد میں سرات ہی نہیں, مرشد بھی مار جو مسجد میں جاتا ہے اور مسجد کے تعمیر میں اضافہ کرتا ہے, تو اللہ کے گھر کی جو تعمیر کرے گا ظاہر کو اس کی کتنی فضیلت ہوگی. نیت کرو کہ اللہ کی مسجد کیسے تعمیر ہوگی جب ہم جائیں گے, اس تعمیر میں ہم شریک ہو رہے ہیں. ظاہر کہ اللہ تعالیٰ کوئی گھر بنتا ہے جو بھی شریک ہو لڑکا شریک ہو جاتا ہے, خوشی ہوتی ہے کہ اس تعمیر میں ہمارے لڑکے فلاں فلاں شریک ہوئے ہیں. اس طریقے سے یہاں ہمارا آنا یہ تعمیر مسجد ہے, اب مسجد کی تعمیر ظاہر کی اہم ہے. الامر بالمعروف, ساتویں چیز یہ ہے یہاں اس لیے سا ہے کہ امر بالمعروف نہیں منکر کریں گے, دین کی باتیں بیان کریں گے, کوئی چیز کہنے کی ہوگی تو کہیں گے, منع کرنے کی والی منع کریں گے. اس نیت سے آؤ, اس نیت سے کہ امر بالمعروف نہیں منکر. اور جو یہ نہیں کرتا یہ سنے کہ امر بالمعروف کیا جائے گا تو ہم کو سنیں گے اس پر عمل کریں گے, اس نیت سے آؤ مسجد میں. آٹھواں الحرب من الدنیا الى الاخرہ, ومن تجار تلها ما إلى تتقي اور لوٹنا ہے دنیا سے آخر لوٹ مدر اٹھائی میں کو چھوڑ دوں لانو یہ رشتہ آدمیوں میں بیمار بس آؤں الا ذکر اللہ بدر بھائی بھائی کو چھوڑ دو دنیا کو چھوڑو آخر کی طرح ہو یہ چیز ہوتی ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر کے آخر کی طرف آ رہا ہے اتنی سعادت کی بات ہے مسجد میں آنا ہی مانا تھا لیکن میں دیکھتا ہوں عام طور سے غفلت ہی غفلت ہے اتنی آدمی تھوڑے نہ ہے اس معنی میں اتنی آدمی ہے آج سب بھر جاتا بھر جائے سڑکوں کو گھوم رہا ہے ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ جمعہ آج کا دن آ گیا مجھ کو احسان ڈر لگتا ہے احساس بھی نہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے ہم کو جمعہ پڑھنا ہے اتنی غفلت ہے اللہ رحم فرمائے ہم لوگ حال پر جو بھی نہ مصیبت آئے کم ہی ہے اللہ کے اعمال کی طرف ان کے احکام کی طرف توجہ ہماری نہیں رہے گی تو اللہ کی توجہ بھی ہم سے ہٹ سکتی ہے حضرت ابراہیم کا دعا انی وجہ تو وجہ علی لطیف فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اللہ میں آپ کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں انی وجہ تو وجہ علی لطیف فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من میں مشرک نہیں ہوں بار بار اب اشارہ کہ میں موحد ہوں مشرک نہیں ہے اللہ اس وجہ سے جو موحد کو جو انعامات ہیں اس سے ہم سے نہ روکے انی وجہ تو وجہ علی لطیف فطر السماوات والارض حنیفا ہمارا ان نسلاتی مدوسی سب ابراہیم اسلام کیے توحید کے باپ کو مکمل کیا ہے ابراہیم اسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور بڑھایا ہے یہ اصل بنیاد توحید اور شرک پر جو بات کیا ہے ابراہیم اسلام نے کیا ابراہیم ان سب انہی کی باتیں فرماتے ہیں ان نسلاتی انسوتی وہ محیا وہ مماتا للہ رب العالمین رب العالمین کے لیے معمولی بات کہہ رہا ہے جتنا شروع جتنی خرقائیں مدد سب اسی لیے ہیں کہ اس کی نماز اور اس کی زکات سب اللہ کے لیے ہو جائے اسی کی کوشش کرنا ہے نماز پڑھنا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ریاکاری بھی پڑھتے ہوں یہ بتایا گیا کہ اپنی صلاح لے ذکری میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو ریا سے نہیں سما کے لیے نہیں دکھانے کے لیے نہیں یہ چیز میرے دوست ہمارے بزرگوں کا بہت ہے کوئی آتا تھا حضرت سے کہتا تھا حضرت نماز میں جی نہیں لگتا کہا نہیں میاں خوشی کرو چلتے چلتے اب پھر تک دور سے جائیں یہی بڑی نعمت ہے معمولی بات تھوڑی ہے جھمیلوں سے نکل کر کے دنیا کے جھمیلوں سے آخر کا توجہ کرنا ایک لمحہ کے لیے اگر کر لیا لکھا ہے امام غزالی نے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کے لیے تمہارا لمحہ ہو جائے گا ایک نظام پالیا من اخ رسول اللہ لمحہ پرواہ نظر جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہے ساری عمر میں سینکڑوں اس میں ایک لمحہ اللہ کے لیے ہو گیا تو چونکہ وہ ایک لمحہ اللہ کا ہے اور اللہ باقی ہے اس وجہ سے وہ باقی تمام پانیوں کو غالب آ جائے گا یہ بڑی بات سمجھ ہے تو بھی سمجھ کی بات اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے ان نمازوں کو تلاوتوں کو ہمارے آنے جانے کو اللہ کو قبول فرمائے اللہ اس کی قدر کرنے والا الحر من الدنیا آخری چیز کیا ہے الحر من الدنیا الى الاخره من تجارت الهوى الى تجارت النفس تقریب ہوگا کیا دنیا کے سے آخرت کی طرف جانا ہے بھاگنا ہے بس اوم الى ذکر اللہ دنیا سے آخرت کی طرف جانا ہے ہوا کی تجارت سے دھوکہ کی تجارت کر اب تک خواہشات نفسانی کی تم تجارت کر رہے تھے اب تم کو تقوی کی تجارت کرنا ہے کہ یہ تقوی کی تجارت کے ہی ہم آئے ہیں وہ اس کو فضول کی تجارت ہے بہت سی اور یہ خالص تقوی کے تجارت ہے تجارت لا ترہین تجارت لا بہن ذکر اللہ بہت سے رجال ایسے ہیں لا ترہین تجارت ان کو تجارت غفلت بھی نہیں جاتی رجال اللہ ترہین تجارت بلا بہن یہ سب کے لیے ہے ہمارے لیے آپ سب کے جب اللہ نے پیدا کیا مسلمان تو سب کے لیے ضرورت ہے کہ کم سے کم اپنی کمی کا احساس کر جائے جو حق کے خداوندی ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق تکمیل ایمان کے لیے بزرگوں کو خدمت میں جایا جاتا ہے تکمیل ایمان تو ہے لیکن ایمان کی تکمیل حضرت حائی صاحب کے یہاں گئے, ماں تھانی یہ لوگ گئے, اسی تکمیل ایمان کے لیے گئے. ہمارے اندر اس بات بہت مسرور ہوتے تھے کہ بہت ان کا جملہ ہے یہ تکمیل ایمان. فرماتے ہیں الحرب من الدنیا الى الاخره ومن تجارت الهوى الى تجارت التقوى. نئی چیز کیا ہے؟ دعا ذهاب الى المسجد, مسجد کا دعا پڑھنے کے لیے. مسجد کا کیا ہے؟ اللہ اجعل فی قلبی نوروں وفی لسانی نوروں وفی سمعی نوروں وفی بصری نوروں من فوقی نوروں من تحتی نوروں من امنی اوان امینی یمینی نوروں میں شمالی میں بڑی دعا طویل ہے. ہم نے دیکھا نہیں سب دعا منٹ پایا جنہیں میں جا رہا تھا حرم تو بڑا بڑا ادھر سمجھے تھے ساتھ جا رہے تھے کہاں والا ایسے بولتے تھے بڑا نا. یہ عام طور سے دعائیں لکھی ہیں بڑی بہت پڑھے جو میں پڑھ رہا تھا تو مہاراج نے پہلے اس سے مجھ سے پوچھا اللہ آپ ذرا بھی اچھی بات پوچھنے میں ان کو کوئی آ رہا کہاں مارا اچھا بتلائیے کہ بڑی بڑی دعا پڑھی جاتی ہے ہم تو دعا کے ماں پڑھے جاتے ہیں کیا ہم پڑھ سکتے ہیں ماں بڑا غلط ہے دوسرا میں یہ تو دعا ایسی ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے بہت خوش ہو گئے بہت خوش ہو گئے کہ یہ دعا ہے ہم تو جانتے بھی ہیں ہے جانتے ہیں الحمد للہ کچھ حصہ یاد بھی ہے لیکن اتنی طویل دعا ہے یاد کرنے سے یاد ہو جائے گی نہیں دس بار پڑھو یاد ہو جائے گی. دعا کون ہے؟ دعا صاحب اللہ اجعل فی قلبی بہت بڑی بھائی تو ہم لوگ دیکھا بھی نہیں تھا اللہ اجعل فی قلبی نوروں لسانی نوروں فی سمعی نوروں فی بصری نوراً. یا اللہ ہمارے قلب میں نور دیجیے ہماری زبان میں نور دیجیے ہمارے سننے میں نور دیجیے ہمارے دیکھنے میں نور دیجیے ہمارے اوپر بھی نور دیجیے ہمارے نیچے بھی نور دیجیے ہمارے دائیں بھی نور دیجیے ہمارے بائیں بھی نور دیجیے سامنے بھی نور دیجیے ہمارے پیچھے بھی نور دیجیے وجہ دیکھ نفسی نورا اور میرے نفس سے نور ڈال دیجیے واجب لی نورن اور ہم ہمارے نور کو خود بار دیا بہت کمی حدیث ہے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں دیکھا تھا یہ نور عرب عالی میں لکھتے ہیں بہت لکھتے ہیں عرب پڑھتے بھی ہوں بہت جیسی بڑی حدیث بنائے مارو دو سفر کی لکھا حضرت نے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے قدر کا نہیں تو کم سے کم بات سنے ہیں ارے ایک دو مرتبہ بھی پڑھے فجی کی بات آ رہی ہے اللہ ہم دعا پڑھیں گے اب اور رحمتی کی اس دعا کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ آپ کے یہاں نور کی تقسیم ہوتی ہے نبی آپ کا پڑھتا تھا نبی پڑھتے تھے پھر اس کو پڑھنے کے ہم کو توفیق دیجیے اور ہم کو نور سے منور فرما دیجیے. وہ دعا دخول المسجد اعوذ باللہ العظیم و بوجه الکریم ذوالقرن القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ باللہ الصلاۃ والسلام علی رسولک اللہ مفتح لی ابواب الرحمۃ. ہم لوگ یہ یاد ہے نا اللہ مفتح لی ابواب الرحمۃ یہاں لوگ مشکات پڑھا رہتے ہیں اللہ تو اس میں تھوڑا سا اضافہ ہم لوگ اسے اتنا ہی یاد ہے اللہ مفتح لی ابواب الرحمۃ اتنا ہی یاد ہے تو کچھ اس میں اضافہ ہے مجھے اس وقت ذہن فون نہیں آ رہا ہے. تو حضرت کہا جی دیکھو ہم لوگوں سے اتنا ہی یاد ہے حضرت ماشاء اللہ زیادہ پڑھ رہا ہے محدث اتنا بڑا لیکن اپنی کمی کا احساس ہم لوگوں کے سامنے کیا انہوں نے کہا کہ اجی ہم کو تو اتنا یاد ہے اللہ مفتح لی ابواب الرحمۃ کا اتنے زیادہ لکھ رہے ہیں اب یہی پڑھا جائے گا ماشاء اللہ کا مجھے اپنے وقت تمام لیکن اتنا اپنے کو ہم لوگوں کے سامنے لیکن ہم کو بھی یہ نہیں یاد ہے بھائی دعا کرنی ہے کہ اعوذ باللہ العظیم وبوجه الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ وباللہ والصلاة على رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت کا اتنا ہمارے ابواب رحمت کو کھول لیجیے. یہ ہے دعائیں مختصر کتاب میں کتنی کتنی دعائیں لکھ دیا ہے عرب علماء کی ہے اس کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے انگریزی میں ترجمہ بھی ہو رہا ہے کہہ ڈاکٹر صاحب بعض کتابیں ہیں یہ انگریزی میں جا رہی کتابیں اور بہت کتابیں نکل رہی ہے بہت بڑے عالم کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اس کو ہو سکتا ہے میں بھی ترجمہ کروں اردو میں اللہ دعا کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اعمال صالحہ کی دعائے مستجاب کی. اللہ منی اسألک صحت والعفت والامانۃ وحسن الخلق ولذات الخلق حسن خلق کی دعا کرتا ہوں پیدا پیدا دی ہونے کی دعا کرتا ہوں. یہ سب چیزیں دعائیں ہیں اس وقت خاص طور سے ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. یہ دعا کا اس سے بڑھ کے کوئی امراض الگ ہے اور ہمارے طرف سے اس کی میں سازشیں کتنی ہیں ایک دوسرے کی سازشوں میں اس کو میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین مستقیم پر رہنے کی اور چلنے کی और अल्लाह को राजी करने की फिक्र की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तबीयत मेरी इतनी खराब रहती थी, मैं तो दिल में नहीं था कि मैं बयान कर पाऊंगा, लेकिन अल्लाह तआला का शुक्र है जो आपके लिए थोड़ी उम्र की मुझे अमल के साथ थोड़ी उम्र अल्लाह तआला तौफीक दे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।